وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها. حضرات علماء کرام، محترم بزرگو، نوجوان بھائیو، پیارے بچو، پادہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن حکیم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے. لیکن جس طرح ایک درخت کا اصل مقصد پھل دینا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ آدمیوں کو سایہ بھی دیتا ہے، ایسے ہی قرآن حکیم کا بھی حال ہے. اللہ نے فرمایا ھذا بصائر من ربکم وھدى ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ تمہارے رب کی جانب سے بصیرتیں ہیں، ہدایت ہے اور رحمت ہے یقین کرنے والے لوگوں کے لیے. قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے قرآن کے تعلق سے دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ایک لفظ ھدیٰ ہے اور دوسرا لفظ رحمہ ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں، ھدیٰ یعنی ہدایت سے مراد مذہبی پہلو ہے، اور رحمت سے مراد دنیاوی پہلو ہے. یہ کتاب ایک طرف تو ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف گائیڈ کرتی ہے جو چیزیں ہماری آخرت بنانے میں ممد اور معاون ثابت ہوتی ہیں. دوسری طرف قرآن حکیم ہمیں کائنات کے اسرار پر بھی مطلع کرتا ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ قرآن میں دنیا کے تمام علوم موجود ہیں، یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی عقلیں ان تمام علوم کو حاصل کرنے سے، ان تمام علوم تک پہنچنے سے قاصر ہیں. دنیا کا کون سا ایسا علم ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم کی بنیاد قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم کا سب سے بڑا احسان انسانوں کے اوپر یہ ہے کہ قرآن نے انسانوں کو توحید جیسی دولت عطا فرمائی، توحید ہی نے انسانوں کو تحقیق کی راہ پر لگایا. ورنہ ذرا غور فرمائیے کہ پہلے تمام مظاہر کائنات کی پرستش ہوا کرتی تھی. انسان چاند کی پوجا کرتا تھا، انسان سورج کی پوجا کرتا تھا، انسان زمین کی پوجا کرتا تھا، انسان دریاؤں کی پوجا کرتا تھا، انسان سمندروں کی پوجا کرتا تھا، انسان درختوں کی پوجا کرتا تھا، انسان سانپوں کی پوجا کرتا تھا. مظاہر کائنات میں سے وہ کون سا مظہر ایسا ہے جس کی پرستش انسان نے نہ کیا ہو؟ اب ظاہر ہے کہ چاند کی پرستش کرنے والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ چاند پر کمندے ڈالے، اس لیے کہ پہلے ہی سے وہ اس کو معبود تسلیم کیے ہوئے ہے. اس کے اندر یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوگا کہ اپنے معبود کے اوپر کمندے ڈالے، اپنے معبود کی تسخیر کرے؟ اس لیے کہ خود وہ چاند کا مسخر بن گیا ہے. جو آدمی سورج کی پوجا کرتا ہو، ستاروں کی پوجا کرتا ہو، اس کے دل میں یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوگا کہ میں ستاروں کی تسخیر کروں، سورج کی تسخیر کروں؟ اسی طریقے سے جو سمندروں کی پوجا کرتا ہو، جو دریاؤں کی پوجا کرتا ہو، اس کے اندر یہ حوصلہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ میں سمندروں کو تسخیر کر کے، دریاؤں کو تسخیر کر کے آب رسانی کا نظام مرتب کروں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعے انسانوں تک جو توحید پہنچائی ہے، یہ انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے، بقیہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہیں. اب ظاہر ہے کہ توحید کا جب یہ تصور ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز قابل عبادت نہیں، قابل پرستش نہیں، قابل پوجا نہیں، سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، انسان کے لیے مسخر ہیں، تو اب ان کو تسخیر کرنے کا، ان پر تحقیق کرنے کا، ان کے اندر غور و فکر کرنے کا انسان کو شوق پیدا ہوگا اور انسان ان چیزوں کے اوپر غور کرے گا. توحید نے آ کر کے انسانیت کو تحقیق کے راستے پر لگایا ہے. آپ غور کریں تو حضرت آدم کے بعد پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، جب انسانوں میں شرک پھیل گیا تو شرک کو مٹانے کے لیے، توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام رسول بنا کر کے بھیجے گئے. قوم نے جب ان کی بات نہیں مانی تو قوم کے حق میں انہوں نے بد دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا. یہ سب سے پہلی کشتی ہے جو پانی کے اوپر چلی، اور ایسی کشتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں بنائی گئی، جو خوفناک طوفانوں کا مقابلہ کر سکتی تھی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی بادشاہت دکھا دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے احیاء موتا کا منظر پیش کر دیا گیا کہ مردے کس طرح زندہ کیے جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے کہ ان کا تخت ہوا کے اوپر چلتا تھا. کیا یہ پلین اور ہوائی جہاز کی طرف آدمی کے ذہن کو ڈائیورٹ نہیں کرتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ جنوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا، تو بعض جنوں کو انہوں نے تعمیر کے کاموں کے اوپر لگا دیا تھا. وہ بڑے بڑے پتھر مختلف پہاڑوں سے اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے اور بڑے بڑے مکانات تعمیر کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ان کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا تھا, جن سمندروں کے اندر دریاؤں کے اندر غوطہ لگاتے تھے اور غوطہ خوری کے ذریعے وہ سمندر سے موتی نکالتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین جج کا دماغ عطا فرمایا تھا, بہترین جج تھے, بہت شاندار فیصلے کرتے تھے, اور ان کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدید کو یعنی لوہے کو نرم کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا گیا تھا, عصا کو اگر پتھر کے اوپر مارتے تھے تو بارہ بارہ چشمے نکل پڑتے تھے, دریا کے اوپر مارتے تھے تو دریا راستہ دے دیتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر غور کرتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزات عطا کیے تھے کہ وہ پیدائشی اندھے کو بینا کر دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اور اس کے حکم سے, کوڑھیوں کو وہ اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتے تھے, مٹی کی چڑیا بنا کر کے اس کو پھونک مارتے تو مٹی کی چڑیا زندہ ہو کر کے اڑ جایا کرتی تھی. یہ چیلنج ہے میڈیکل سائنس کے لیے کہ کوئی پیدائشی اندھے کو بینا کر کے بتائے, کوڑھی کو اچھا کر کے بتائے, ذرا مٹی کی چڑیا بنا کر کے اس پہ پھونک مار کر کے اسے زندہ کر کے بتائے. میڈیکل سائنس کے اندر دھماکہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. میڈیکل سائنس ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ان کا مقارنہ کیا جائے, ان کا موازنہ کیا جائے, تو تمام علوم قرآن حکیم میں موجود ہیں. سب سے پہلے قرآن کریم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی. اللہ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما, کیا قادر یہ دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ایک دھماکے کے ساتھ ان کو الگ کر دیا. اس آیت کریمہ میں وہ تھیری بیان کی گئی ہے جس کو ہم بگ بینگ تھیری کہتے ہیں, جس کو بگ بینگ تھیری کے نام سے سائنسدانوں کے درمیان جانا جاتا ہے. اور یہ آیت کریمہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ کائنات آغاز میں ایک گیسیس میس کی شکل میں تھی جسے قرآن حکیم دخان سے تعبیر کرتا ہے, اور دخان کے نام سے پوری سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے. دخان کا مطلب ایگزیکٹ وہی گیسیس میس ہے. یہ پوری کائنات ایک گیسیس میس کی شکل میں تھی, اللہ تبارک و تعالی نے اسی گیسیس میس کے ذریعے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے, جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے. اور اسی آیت کریمہ سے بگ بینگ تھیوری کا بھی ثبوت ملتا ہے جو سائنسدانوں کے درمیان ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت سے موجود ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب بات ایک آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء, جتنے بھی چوپائے زمین پر رینگتے ہیں اور جو بھی چڑیا اپنے دونوں بازوؤں کے سہارے فضا میں اڑتی ہے وہ سب تمہاری طرح امتیں ہیں, ہم نے کتاب کے اندر کسی طریقے کی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے. ذرا غور فرمائیے کہ جہاں چڑیوں کے اپنے پروں کے ساتھ اڑنے کا تذکرہ ہے, جہاں مختلف قسم کے جانوروں کے زمین پر چلنے کا تذکرہ ہے, وہاں پر کتاب لا کر کے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ لفظ کتاب کا پرندوں کے اڑنے سے جانوروں کے زمین پر چلنے سے کیا ربط ہے؟ اس آیت کریمہ میں کتاب لانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو کیا یہ بیجا ہوگا کہ کتاب سے مراد وہ خوردبینی کمپیوٹر ہے جسے ہم ڈی این اے کے نام سے جانتے ہیں؟ اگر کتاب کو وہی خوردبینی کمپیوٹر سمجھا جائے جس کو ہم لوگ ڈی این اے کے نام سے جانتے ہیں. در حقیقت یہ ایک کیمیائی مرکب ہے اور ہر خلیے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ڈی این اے کو رکھ دیا ہے. اس کی شکل بالکل گول زینے کی طرح ہوتی ہے, جیسے گول زینہ ہوتا ہے. اور یہ چونکہ ایک کمپیوٹر ہوتا ہے, یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہی ڈی این اے تمام خلیوں کو احکامات دیتا ہے. جیسے جیسے احکامات کی اسے ضرورت ہوتی ہے اور ان احکامات کو پا کر کے خلیے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. جب تک یہ احکام دیتا نہیں تب تک خلیے تب تک سیلف عمل نہیں کرتے ہیں, اور احکام کے یاد کرائے ہوئے اس حافظے کی کئی نقلیں موجود ہوتی ہیں ہر خلیے کے اندر, لا تعداد نقلیں. اور جیسے یہ خلیہ ڈیوائڈ ہوتا ہے, جیسے یہ خلیہ تقسیم ہوتا ہے, تقسیم کے وقت ہر حصے کے اندر اپنے کام کے لحاظ سے نقلیں منتقل ہو جاتی ہیں, نقلیں پہنچ جاتی ہیں. اب غور کیجئے, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن. پرندوں کو آسمان میں اڑتے ہوئے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پروں کو پھیلا لیتے ہیں, کبھی پروں کو سکوڑ لیتے ہیں. اڑنے کا یہ انداز انہیں کیسے ملا, انہوں نے کہاں سے اڑنے کا یہ انداز سیکھا؟ پروں کو بند کر لینا, پروں کو فضا میں پھیلا لینا اور پوری فضا کے اندر چکر لگاتے رہنا, تیز رفتاری سے اڑنا, آخر انہوں نے یہ اڑنا کہاں سے سیکھا؟ پروں کو پھیلانا, پروں کو بند کرنا, مختلف زاویوں کے ساتھ اڑنا. کیا ہر جاندار کے خلیے کے اندر وہ خوردبینی کمپیوٹر موجود نہیں ہے جسے ہم ڈی این اے کے نام سے جانتے ہیں؟ اور یہ خوردبینی کمپیوٹر ہی خلیوں کو جیسے احکامات دیتا ہے ویسے ہی خلیے عمل کرتے ہیں. ڈی این اے بنانا سائنسدانوں کے لیے بہت دور کی بات ہے, اس کا جو فنکشن ہے آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ اتنا حیرت انگیز کیمیائی مرکب ہے, یہ سائنسدانوں کی بے انتہا تحقیق کے بعد بھی اب تک ایک مسئلہ لا ینحل اور ایک نقطہ لا ینحل بنا ہوا ہے. شاعر کہتا ہے ڈی این اے کے یہ کوڈ خلیات میں تحریر, ڈی این اے کے یہ کوڈ خلیات میں تحریر ہے ایک نوشتہ جو ہے احکام کی تعبیر. ڈی کوڈ یہ جب ہوتی ہے لکھی ہوئی تقدیر, آتی ہے نظر فیل کی صورت میں یہ تفسیر, یہ دیکھ کے سمجھو کہ ضرورت ہے خدا کی. اللہ, یہ کوڈ ہوتا ہے اور یہی کوڈ ڈی کوڈ ہوتا ہے. بتائیے اس ڈی این اے کے اندر احکام دینے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ اس کو خوردبینی کمپیوٹر کس نے بنایا؟ انسان تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بنایا ہے. اور ہر خلیے کے اندر اس کی لا تعداد نقلیں منتقل ہوتی ہیں اور کام کے لحاظ سے ڈیوائیڈ ہونے کے بعد یہ نقلیں خلیات میں منتقل ہوتی رہتی ہیں. جسے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کیمیائی مرکب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہوا ہے, ایک حیرت انگیز نظام, ایک حیرت انگیز خوردبینی کمپیوٹر. اگر وہاں ما فرطنا فی الکتاب من شیء سے مراد الکتاب سے مراد اگر یہی خوردبینی کمپیوٹر لے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج کی بات نہیں. چونکہ ان پرندوں کے اندر, ان زمین کے اوپر رینگنے والے جانوروں کے اندر وہ خوردبینی کمپیوٹر موجود ہے جسے قرآن نے الکتاب کہا ہے, اسی وجہ سے ان کو اپنے اپنے ماحول سے مطابقت ہو جاتی ہے. ان کو کیا کھانا ہے وہ کھاتے ہیں, کس چیز سے انہیں بچنا ہے وہ بچتے ہیں, کس چیز کی انہیں ضرورت ہے اس ضرورت کی تلاش کرتے ہیں وہ. یہ تمام کی تمام چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ الکتاب سے مراد ڈی این اے اگر لے لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ اس کائنات میں ہر جاندار کی تخلیق, ہر چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی. اور اس آیت کو اگر ملا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اس کا تخت پانی کے اوپر تھا, اس کا عرش پانی کے اوپر تھا, یعنی یہ سارا آسمانی اور عرضی نظام وجود میں آنے سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا, صرف پانی تھا, اور اس پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھا. لیٹسٹ تحقیق ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ امریکہ کے ایک اسٹیٹ ٹیکساس کی ایک بستی کے اوپر ایک شہابہ گرا جس کو میٹیئرو کہتے ہیں. یہ شہابہ جب گرا تو امریکن سائنٹسٹس نے اس میٹیئرو کو لیب میں لے جا کر کے اس کی تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد ان کو یہ پتا چلا کہ اس شہابے کے اندر نمکین پانی موجود ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دنیا کی ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے, اور کائنات کے تمام خطوں کے اندر پانی موجود ہے, اگرچہ وہ کسی شکل میں ہو لیکن پانی ضرور موجود ہے. ان کے پاس ایک میتھڈ ہے جس کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ بولتے ہیں. یہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ یہ میتھڈ ہے جاننے کے لیے کہ کون سی چیز کتنے سال پرانی ہے. اس میتھڈ کے ذریعے جس کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں, اس کے ذریعے انہوں نے اس میٹیریو کی تحقیق کی, شہابے کی تحقیق کی, تو پتا یہ چلا کہ یہ کہکشانی نظام, یہ زمینی اور ارضی نظام کے وجود سے پہلے پانی موجود تھا جو اس شہابے کے اندر پایا گیا. اور یہ جو میتھڈ ہے یہ جاننے کے لیے کہ چیزیں کتنی پرانی ہیں, فرعون کی لاش جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَا, آج تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے تاکہ تو آنے والی قوموں کے لیے, آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لاش کی حفاظت کروائی, یہ لاش بہت بعد میں دریافت ہوئی, اور سائنسدانوں نے اسی میتھڈ کے ذریعے یہ پہچانا, یہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ جو میتھڈ ہے, کہ یہ چیز کتنی پرانی ہے. جب اس میتھڈ سے انہوں نے اس لاش کو تو پتا یہ چلا کہ یہ 3000 سال پہلے کی ہے, اور معلوم یہ ہو گیا کہ فرعون کے ایگزیکٹ کلاس یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی دی ہے, اس کو سائنس بھی مانتی ہے. اور کینیڈی اسپیس سینٹر کے اندر ڈاکٹر جانسن نے تقریر کرتے ہوئے یہی بات کہی تھی کہ کائنات کے تمام تمام خطوں میں پانی موجود ہے اگرچہ وہ کسی بھی شکل میں ہو. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اس کائنات کے بننے سے پہلے, زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے پانی اللہ نے بنایا, اور پانی کے اوپر اللہ نے اپنا عرش رکھا. اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. غور کرتے ہیں ہم تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب آیا. سوال یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر پانی ہی کا عذاب کیوں آیا؟ کوئی اور عذاب اس قوم کے اوپر مسلط کیوں نہیں کیا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے کہ جس جگہ کا جو ماحول ہوتا ہے اسی ماحول کو پیش نظر رکھ کر کے وہ عذاب نازل کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم نوح جہاں آباد تھی وہاں میتھین کر کے ایک شے پائی جاتی ہے جس کو CH4 بولتے ہیں. جیسے یہ پانی بنتا ہے H2O کے تناسب سے, ایسے ہی وہاں CH4 پایا گیا. تو CH4 بتاتا ہے کہ پانی کی مقدار یہاں زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے چونکہ پانی کی مقدار وہاں زیادہ تھی پانی ہی کا عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا. اور جب ہم قوم سمود کے اوپر جو عذاب آیا اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے اوپر سیحا کا عذاب نازل فرمایا. سیحا کا مطلب چیخ, جیسا کہ سورہ ہجر کے اندر موجود ہے. قوم سمود کو اصحاب الہجر بھی کہا جاتا ہے. الذین جاؤوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے اوپر سیحا کا عذاب بھیجا, چیخ کا. سیحا معنی چیخ, اور یہ چیخ یہ عذاب صبح کے وقت آیا. فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةُ مُصْبِحِينَ. یہ چیخ صبح کے وقت آئی اور اس چیخ کی وجہ سے پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی. سوال یہ ہے کہ چیخ ہی کا عذاب کیوں بھیجا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ چیخ سے وائبریشن ہوتا ہے. وائبریشن سیحا کا جو نتیجہ ہے وہ وائبریشن ہے. آدمی چیخے تو چیزوں کے اندر وائبریشن پیدا ہوتا ہے. اور آج یہ ایک مسلمہ چیز ہے کہ پتھروں کو جو توڑا جاتا ہے, چٹانوں کو جو توڑا جاتا ہے وہ وائبریشن کے ذریعے ہی وائبریٹ چیزیں ٹوٹتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ چٹانوں کے درمیان رہتے تھے. الذین جاؤوا الصخر بالواد, چٹانوں کے درمیان رہتے تھے. اور چٹانوں کا تعلق وائبریٹ سے بڑا گہرا ہے, اس لیے کہ وائبریشن سے چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر سیاح کا عذاب بھیجا اور سیاح کا نتیجہ وائبریشن تھا. اس وائبریشن کی وجہ سے یہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. اسی طرح ہم قوم عاد کو دیکھتے ہیں. قوم عاد یہ احقاف میں آباد تھے. احقاف معنی ٹیلے, اور معمولی ماہر ارضیات یہ جانتا ہے کہ احقاف کے اندر ٹیلوں کے اندر ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں. وہاں ماحول ایسا رہتا ہے کہ ٹیلوں میں ہوائیں بہت تیزی سے چلتی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماحول کے مطابق ان کے اوپر ہوا کا عذاب مسلط کر دیا. اتنا ہی کہنا تھا کہ اے ہوا, اے میری مخلوق, ذرا تو اپنی اسپیڈ بڑھا دے. اللہ اکبر. جب یہ اسپیڈ تو 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ان کے اوپر مسلط رہی اور قوم کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا. اور جب پوری قوم تباہ ہو گئی تو بڑی شان بے نیازی سے ارشاد فرمایا گیا, فَحَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول کے مطابق, چونکہ احقاف اور ٹیلوں کے اندر ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا ہی کا عذاب بھیج دیا اس ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے. جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک چیز اور ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون, قسم ہے مشارق اور مغارب کے رب کی. اس سے پتا چلتا ہے کہ ایسٹ کئی ہیں, ویسٹ کئی ہیں, مشرق کئی ہے, مغرب کئی ہے. اسی وجہ سے مشرق اور مغرب کے پلورل استعمال کیے گئے ہیں, مشارق اور مغارب. اللہ اکبر, اس وقت علم فلکیات کا وجود بھی نہیں تھا. آج سے 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے جب یہ قرآن اتر رہا تھا, اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مشرق کئی ہے, مغرب کئی ہے, فلا اقسم برب المشارق والمغارب. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے مختلف نقطے ہیں. آج سورج مشرق میں اس نقطے پر طلوع ہوا, دوسرے دن دوسرے نقطے سے طلوع ہوا, تیسرے دن تیسرے نقطے پر طلوع ہوا. سورج کے طلوع ہونے کے مختلف نقطے ہیں, جگہ بدل بدل کر کے طلوع ہوتا ہے. اسی طرح مغرب کے اندر جب ڈوبتا ہے تو ایک ہی نقطے پر ہمیشہ نہیں ڈوبتا, بلکہ مختلف نقطوں کے اوپر ڈوبتا ہے. آج اس نقطے کے اوپر ڈوبا تو کل اس نقطے کے اوپر ڈوبا, تیسرے دن تیسرے نقطے کے اوپر ڈوبا. جب طلوع ہونے کی جگہیں مختلف ہیں, طلوع ہونے کے نقطے مختلف ہیں, تو مشارق کہہ دینا کتنی عجیب بات ہے اور مغارب کہہ دینا کتنی عجیب بات ہے. کہ یاد رکھو, سورج کے طلوع اور غروب کے نقطے مختلف ہیں. جب یہ نکلتا ہے مشرق میں تو مختلف نقطوں سے طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے تو مختلف نقطوں کے اوپر غروب ہوتا ہے. اس کا بھی پتہ علم فلکیات کے کافی آگے بڑھ جانے کے بعد ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ایک اور حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے. فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, دو دریا مل کر چلتے ہیں, مل جاتے ہیں, ملنے کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے, دم نہیں ہوتے. غور فرمائیے, ایک ہے میڈیٹرینین سی ہے اور ایک اٹلانٹک اوشن ہے. میڈیٹرینین جو ہے سی, اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 10 ڈگری ہے, اور اٹلانٹک اوشن کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 11 ڈگری ہے. اب یہ اپنا جبرالٹر کے پاس جا کر کے مل جاتے ہیں, اپنا جبرالٹر کے پاس یہ جب دونوں ملتے ہیں, ملنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے, ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ایک کا ٹمپریچر 11 ڈگری ہے اور ایک کا ٹمپریچر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 ڈگری رکھا ہے. 10 ڈگری ٹمپریچر, 11 ڈگری ٹمپریچر. یہ ٹمپریچر الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں آپس میں ملتے نہیں. اگر مل جائے تو یہ ٹمپریچر 1 ڈگری کیوں بڑھا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ 1 ڈگری کم کر دیتا دونوں مل جاتے. اس وجہ سے 1 ڈگری زیادہ رکھا ہے ملنے والے ایک دریا کا, تاکہ پورا ایکویریم بیلنس تباہ ہو جائے. مچھلی پکڑنے اور مچھلیوں کا جو نظام ہے دریا کے اندر, یہ پورا ایکویریم بیلنس تباہ ہو جائے, ایکویریم بیلنس توازن اس کا بگڑ نہ جائے. اس کی مثال کیرالا کے اندر, عربین سی کے اندر مطالعے کے بعد ملی. سائنسدانوں نے تحقیق کیا تو پتا یہ چلا کہ عربین سی کے اندر ٹمپریچر 0.2 ڈگری بڑھ گیا. عربین سی کا جو ٹمپریچر ہے اس سے 0.2 ڈگری ٹمپریچر ذرا بڑھ گیا, اس 0.2 ڈگری معمولی ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر جو مچھلیاں تھیں وہ ساری کی ساری ہجرت کر کے کرناٹک, آندھرا اور مہاراشٹر کی ندیوں کی طرف چلی گئی. 0.2 ڈگری بڑھنے کی وجہ سے مچھلیوں کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اس پانی کے اندر رہنا گوارا نہیں کیا, صرف 0.2 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ جانے کی وجہ سے. اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہاں ایک دریا کا ٹیمپریچر کم کر دیتا یا زیادہ کر دیتا تو پورا ایکویریم بیلنس, ایکویریم توازن تباہ ہو کر کے رہ جاتا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دریا کا ٹیمپریچر 10 ڈگری رکھا اور دوسرے دریا کا ٹیمپریچر 11 ڈگری رکھا ہے. اور یہ ارشاد فرمایا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, کہ دو دریا ملتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے, ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے, ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے. جب ہم نباتات میں غور کرتے ہیں, بوٹنی میں آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد میں ارشاد فرمایا وفی الارض قطع مجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل, کہ زمین کے مختلف خطے ہیں, وفی الارض قطع متجاورات, اور یہ خطے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, ایک خطہ دوسرے کے بالکل قریب ہے, مجاور ہے. زمین میں کے بہت سارے خطے ہیں, یہ خطے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. ان خطوں کے اوپر, ان ٹکڑوں کے اوپر انگور کے باغات ہیں, کھیتیاں ہیں, کھجور کے باغات ہیں. آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی عجیب ہے, سنوانو وغیر سنوان, اس میں بعض افزائش کے لیے تجویز کا تقاضا کرتے ہیں, جو ہونے کا تقاضا کرتے ہیں, یعنی بعض سیکسول ہے اور بعض انسیکسول ہے, سنوان ہے بعض, بعض غیر سنوان ہے, بعض جو ہے سیکسول ہے اور بعض انسیکسول ہے. وہ درخت جن کے اندر ڈالیاں ہوتی ہیں, برانچز ہوتی ہیں, ان کے اندر سیکسول ریپروڈکشن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان درختوں کے بیچ میں, جن درختوں کے اندر برانچز ہوتی ہیں, ڈالیاں ہوتی ہیں, ان کے بیج کے اندر نر اور مادہ دونوں خصوصیات رکھتی ہیں. اسی وجہ سے ان کی جب افزائش ہوتی ہے تو ڈالیاں نکلتی ہیں. اور بعض پودے ایسے ہوتے ہیں, بعض اشجار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تخم کے اندر, بیج کے اندر نر یعنی جوڑا موجود نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ایک درخت کے اوپر کوئی پرندہ یا کوئی کیڑا آیا, بھونرا آیا یا کوئی پتنگا آیا, اس پر بیٹھا, وہاں سے وہ قانون تجویز لے کر کے, نر کا مادہ لے کر کے وہ مادہ درخت کے اوپر آ جاتا ہے, اور اس طریقے سے وہ مادہ درخت برابر ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے, تالے کا جوڑا گوڑا, لمبے کا جوڑا ناٹا, خوبصورت کا جوڑا بدصورت. اس طریقے سے آپ کائنات کی ہر شے کے اندر غور کر لیں تو ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قانون تجویز سے کہ ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے, آخرت کے وجود پر استدلال فرمایا ہے کہ جس طریقے سے ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے جس کو آخرت بولتے ہیں. جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے. اس کائنات پر جب یہ قانون موجود ہے جس کو قانون تجوید کہتے جوڑے کا قانون, تو دنیا کا بھی ایک جوڑا چاہیے اور وہ جوڑا آخرت ہی ہے. یہ سیکسول اور ان سیکسول, جنسی اور غیر جنسی پودوں کے تعلق سے قرآن حکیم نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ رات کی ہے اشارہ فرما دیا ہے. ایک جگہ اور فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا اور اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا فرمائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نباتات میں بھی جوڑوں کا قانون موجود ہے, وہاں بھی جوڑا ہے ہر چیز کا. اور حدیث تعبیر کو اگر اس کے ساتھ ملا لیں کہ صحابہ کرام نر اور مادہ کھجوروں کو ملا کر پلانٹ کرتے تھے تو کھجوروں کی فصل اچھی آتی تھی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو تو اچھا ہوگا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے نر اور مادہ کو ملا کر کے پلانٹ نہیں کیا, پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی. یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ حیوانات اسی طریقے سے انسان تمام کے تمام جاندار یہاں تک کہ نباتات نے بھی کائنات کی ہر شے کے اندر قانون تجوید یعنی جوڑے کا قانون جاری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور چیز بہت عجیب و غریب ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ بلا قادرین علی نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اللہ اکبر. یہ تینوں آیتیں الگ ترتیب ایک بات دیگرے موجود ہیں. پہلے ان کا ترجمہ دیکھیے اور ایک حیرت انگیز بات جو اس کے اندر کہی گئی ہے اس کو معلوم کریں. اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کر سکتے؟ دیکھیے ہڈیوں کا تذکرہ ہے جمع کرنے کا, اچھا اس کے بعد تذکرہ ہے بلا قادرین علی نسفیہ بنانا, ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو صحیح اور درست بنا دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے وہ فجور کرے, جرم کرے, غلط کام کرے. پہلی آیت کے اندر تذکرہ ہے ہڈیوں کے جمع کرنے کا, دوسری آیت کے اندر انگلیوں کے پوروں کو برابر کرنا, درست کرنا, اور تیسری آیت کے اندر تذکرہ ہے جرم کا, فجور کا. انگلیوں کی پوروں کا ہڈی سے کیا تعلق ہے؟ ہڈی کے بعد انگلیوں کے پوروں کو برابر کرنے کا تذکرہ ہے. جب سائنسدانوں نے اس بات پر ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے تمام انسانوں کی فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں. کسی بھی انسان کی فنگر پرنٹس دوسرے انسان کی فنگر پرنٹس سے نہیں ملتی ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فنگر پرنٹس کا تعلق جلد سے نہیں ہے بلکہ ہڈیوں سے ہے. ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے اندر, فنگر پرنٹس کا تعلق ہڈیوں سے ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے اس کا انگوٹھا کہیں لے لیا گیا ہے, اس کے نشانات انگشت کہیں پولیس وغیرہ نے لے لیے ہیں, اب وہ جرم کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں, میرے فنگر پرنٹس تو پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں, لاؤ میں اپنے انگوٹھے کے گوشت کو اور چمڑے کو کاٹ کر کے نکال دیتا ہوں اور اس طرح مجھے پولیس نہیں پکڑ پائے گی, اس لیے کہ فنگر پرنٹس میرے وہ نہیں رہیں گے جو فنگر پرنٹس میرے پولیس اسٹیشن کی کتاب میں اور دفتر میں موجود ہیں. تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی انگوٹھے کا گوشت نکال دے, جلد نکال دے, تو تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس کے اوپر جو جلد آئے گی جو گوشت آئے گا بینی اسی فنگر پرنٹ کی طرح ہوگا جو فنگر پرنٹ پولیس اسٹیشن میں پہلے ہی سے موجود ہے. پتہ یہ چلا کہ فنگر پرنٹس کا تعلق گوشت سے اور جلد سے نہیں ہے بلکہ ہڈیوں کے ڈھانچے سے ہے جو انگلی میں موجود ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہڈیوں کا تذکرہ فرمایا بعد میں بنان کا تذکرہ فرمایا. ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. اس کے بعد انسان کے فجور کا تذکرہ ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ جرم کرے اللہ اکبر ہڈیاں پھر نشانات انگشت پھر جرم کا تذکرہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور تحقیق جب مزید ہوئی اس کے اوپر تو پتا یہ چلا کہ کسی انسان کو اگر قبر میں دفن کر دیا جائے تو 20 دن تک انگوٹھے کی فنگر پرنٹس خراب نہیں ہوتی. 20 دن کے بعد بھی 20 دن کے اندر اگر اس کو نکال لیا جائے تو اس کے فنگر پرنٹس کو اگر اس فنگر پرنٹ سے ملایا جائے جو پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے تو کوئی فرق نہیں آئے گا. 20 دن تک یہ فنگر پرنٹس خراب نہیں ہوتے. اللہ اکبر. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجور کا تذکرہ فرمایا انسان کے جرم کا تذکرہ فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کا کوئی پکڑنے کا گرفتار کرنے کا طریقہ نہ بتاتا سہولت نہ دیتا سہولت مہیا نہ کرتا. اسی وجہ سے 20 دن تک اس کے انگوٹھے کی فنگر پرنٹس برابر رہتی ہے تاکہ اگر انویسٹیگیشن ہو تو دوبارہ نکال کر کے اس کے فنگر پرنٹس کا وہ لیا جا سکتا ہے نقشہ اور پرنٹس پھر سے لیے جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک حیرت انگیز بات.